www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں, میں نے اس وقت جان بوجھ کر یہ تین لفظ استعمال کیے اس لیے کہ جو لوگ میری عمر کے برابر ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں وہ میرے بھائی ہیں, جو مجھ سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں وہ میرے دوست ہیں, اور یہ بڑی عمر کے احباب, یہ بڑی عمر کے احباب, یہ میرے بزرگ ہیں, یہ میرے بڑے ہیں. میں ہمارے اس ادارے کی طرف سے, اس جامعہ کی طرف سے, مدرسہ تعلیم الدین کی طرف سے, ان کے محتمین کی طرف سے, ان کے اساتذہ کی طرف سے, ان کے بچوں کی طرف سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. آپ کے سامنے میں محبت کی کچھ سوغات پیش کرنا چاہتا ہوں, کچھ محبت کی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ روزانہ میں بہت نیچے اتر کر اردو بول رہا ہوں تاکہ سارے لوگوں کے سمجھ میں آ جائیں. روزانہ کہیں نہ کہیں کبھی کسی جوان کو بے قصور مارا جاتا ہے, کبھی حسرت و افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کلی کھلنے سے پہلے ہی اس کو مرجھا دیا گیا, اور اس کو ہاتھ میں لے کر ریب کر کے برتکار کر کے اس کو مسل دیا گیا, اور اس کو پتھر کے نیچے مار دیا گیا, چاہے اس کا نام آصفہ ہو جو کتھوا مقام پر مری, اور چاہے اس کا نام سمن ہو جو آپ کے گیر کے علاقے میں گڑدا کے مقام پر مری. گڑدا میں مرنے والی سمن بھی ہماری بیٹی ہے, اور کتھوا کے مقام پر مرنے والی آصفہ بھی ہماری بیٹی ہے. ان کے ماں باپ انتظار کر رہے تھے کہ میری سمن اسکول گئی ہے, وہ اسکول یونیفارم میں ہے, وہ بچی, اس کی عمر 4 سال کی ہے, آپ کے علاقے کا واقعہ ہے, اس کی عمر 4 سال کی ہے, وہ معصوم صورت بچی ہے جس کا چہرہ دیکھ کر ہر ایک کو رحم آ رہا ہے. اس کی ماں انتظار میں ہے کہ میری بچی اسکول سے آئے گی, میں اس کو اپنے گود میں لوں گی, میں اسے پیار کروں گی, میں اسے چوموں گی, میں اس کو اپنے سینے سے لگاؤں گی. لیکن وہاں وہ 4 سال کی بچی کے ساتھ ظالم غلط معاملہ کر رہا ہے, اور پھر معاملہ کرنے کے بعد بے دردی اور ظلم کے ساتھ اس کے گلے کو کاٹ کر راستے پر پھینک دیتا ہے. اس کی ماں جب اس کو دیکھ رہی ہے تو ماں کے پاؤں چلنے سے عاجز ہو گئے, وہ بیٹھ گئی, لوگ اس کو اٹھا کر چلا رہے ہیں, ماں چل نہیں پاتی. کتھوا کی آصفہ 5 دن تک اس کے اوپر ریب ہوتا رہا, معصوم صورت 5 سال کی بچی, اور ہر 5 گھنٹے پر اس کو بے ہوشی کی دوا پلائی جاتی ہے, اور مسلسل اس کو بے ہوشی میں رکھا گیا, اسے بھوکا مارا گیا, اسے پیاسا مارا گیا, اور پھر ملک میں بڑے بن کر جن کو ووٹوں کے ذریعے سے بڑا بنایا گیا تھا وہی جب اس کے اوپر ریب کر کے اس کو پتھروں میں کچل دیتا ہے, جب رکشک بھکشک بن جاتا ہے تو ہم کس پر اعتماد کریں گے, ہم کس پر بھروسہ کریں گے؟ مسلمان کی بیٹی بھی ہماری بچی ہے اور ہندو کی بچی بھی ہماری بچی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام کے اس مہنت نے, اسلام کے اس عظیم الشان شخصیت نے جو اسلام کا پیغام دیا, جو اسلام کی تعلیم دی, میرے بھائیو ہر انسان کے دو مکان ہوتے ہیں, ایک اپنا چھوٹا مکان جس میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے, جس میں رات دن وہ رہتا ہے. میں اگزامپل سے, میں مثال کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں پیام انسانیت کا سبق بٹھانا چاہتا ہوں, چاہے مسلم ہو چاہے میرے ہندو بھائی ہو. آپ اس مثال کو بہت سمجھیں, ایک میرا اپنا چھوٹا مکان ہے اور میرا ایک بڑا اپنا مکان ہے. میرا چھوٹا مکان وہ ہے جس میں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں, میں اپنے بھائی بہن کے ساتھ رہتا ہوں, اور میرا ایک وہ بڑا مکان ہے جس کو میرا ملک کہا جاتا ہے, میری کنٹری کہا جاتا ہے, میرا دیش کہا جاتا ہے, یہ بھی ایک میرا ملک ہے. میرے دو مکان ہیں. میں چاہتا ہوں میرے چھوٹے مکان میں آگ نہ لگے, میں چاہتا ہوں میرے چھوٹے مکان میں میری بچی کو کوئی نہ ستائے, میں چاہتا ہوں میرے چھوٹے مکان میں میری بیوی کو کوئی نہ ترپائے, میں چاہتا ہوں میرے چھوٹے مکان میں امن اور سکون اور شانتی ہو. تو ایک چھوٹے مکان کے باب میں جب میری سوچ یہ ہے تو میرے اس بڑے مکان کے باب میں کیوں میری یہ سوچ نہیں ہے کہ میرا دیش آگ میں نہ جلے, میرا دیش ظلم میں نہ جلے, میرا دیش کسی کو مار کر کے اس کو آگ نہ لگائی جائے. عجیب و غریب ایک مثال سے سمجھو میرے بھائیوں, میرے دوستو, گرم گرم ہوائیں چل رہی ہے, اوپر سے لو چل رہی ہے, تپش چل رہی ہے, آگ برس رہی ہے, اور آپ باہر پتھر پر کھڑے ہیں, اور پتھر پر کھڑے ہو کر آپ کا حال یہ ہے کہ جب آپ کے پاؤں جل رہے ہیں تو جلتے ہوئے پاؤں پر آپ پانی ڈال رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تو راحت ملے گی, آگے چلو گے پھر آپ کو گرم زمین مل جائے گی, پھر آگے چلو گے پھر گرم زمین ملے گی. جہاں پانی ڈالا وہی تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈک ہوگی, اس کے بعد پھر گرمی وہاں بھی شروع ہو جائے گی. ارے برف کی سل رکھ دو تب بھی جب تک برف ہے ٹھنڈا رہے گا, جب برف ختم ہو گیا تو پھر گرمی شروع ہو جائے گی اور پاؤں جلتے رہیں گے. ہم کیوں ایسا نہیں کرتے کہ پوری زمین ہی کو ٹھنڈی کر دیں تاکہ جہاں میں قدم رکھوں وہاں پر مجھے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک محسوس ہو, صرف میرے پاؤں جلے اور میں وہاں پانی ڈال دوں اس سے ٹھنڈک نہیں ہو سکتی. آج کتنے عقل مند اور کتنے سمجھدار اور کتنے سائنسدان اور کتنے سمجھنے والے, ان کا کام یہی ہے کہ وہ صرف اپنے مکان کے اوپر تو پانی ڈال رہے ہیں اور دوسروں کے جلتے ہوئے مکان کو بچانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. ہم کیوں ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پورے ملک پر ہم محبت کا پانی ڈالیں, ہم پیام انسانیت کا پانی ڈالیں, ہم ہمدردی کا پانی ڈالیں, ہم سکون اور اطمینان کا پانی ڈالیں, ہمارے مندروں سے بھی محبت کا پیغام چل رہا ہو, ہماری مسجدوں سے بھی محبت کا پیغام چل رہا ہو, ہمارے مدرسوں سے بھی محبت کا پیغام چل رہا ہو, ہماری اسکولوں سے بھی محبت کا پیغام چل رہا ہو. ہمیں افسوس تب ہوتا ہے جبکہ اسکول میں پڑھانے والا ایک ٹیچر اور اسکول میں پڑھانے والا ایک شکشک یا مدرسے میں پڑھانے والا ایک مدرس اور ایک معلم جب یہ سبق پڑھاتا ہے مسلمانوں تم ہی تم رہو گے کوئی اور نہیں رہے گا, وہ معلم نہیں ہے, وہ ملک پر ظلم کر رہا ہے, اور اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر اور شکشک جب یہ سبق پڑھاتا ہے ہندوؤں تم ہی تم ہو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا, وہ ظالم ہے, شکشک نہیں ہو سکتا ہے. جہاں یہ معلم معلم نہیں, جہاں یہ مولوی مولوی نہیں, جو ظلم کا سبق پڑھائے, جو مسلمانوں کو یہ سکھائے کہ تم ہی تم ہو, تمہارے علاوہ کوئی نہیں, تم آگے بڑھو, تم اس کو توڑو, تم اس کو توڑو. وہ معلم نہیں, وہ مدرس نہیں, وہ عالم نہیں, وہ مولوی نہیں. وہیں پر جو اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر یہ سبق پڑھائے, اے ہندو ہو تم ہی تم ہو. اب ابو الکلام آزاد کوئی نہیں تھا, فلاں کوئی نہیں تھا, فلاں کوئی نہیں تھا. ان پاتھوں کو نکال دیا, ان سبقوں کو نکال دیا. انگریزوں کے مقابلے میں ملی جلی گنگا جمنا تہذیب کو ساتھ لے کر جنہوں نے مقابلہ کیا تھا. گاندھی جی کا ایک جملہ سنو, بہت پیار و محبت والا جملہ. خلافت راشدہ کے نام سے ایک کتاب چھپی ہے, محمد عادل نے اس میں ہمارے مہاتما گاندھی جی کا ایک لفظ نقل کیا ہے کہ ہم سوئے تھے, مسلمانوں نے ہم کو جگایا, اب ہم جاگتے رہیں گے, کبھی سونے والے نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے شکر گزار ہیں, قاسم نانوتوی کے شکر گزار ہیں, ابو الکلام آزاد کے شکر گزار ہیں کہ ان لوگوں نے ہم کو جگایا اور ہمارے دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے سینہ بسینہ, ہمارے کندھا بکندھا, ہمارے شانہ بشانہ, بھوک برداشت کر کے, پیاس برداشت کر کے مسلمان اور بھائی ہندو نے مل کر اس دیش کو آزاد کیا. مہاتما گاندھی جی کہہ رہے ہیں اب ہم جاگ چکے ہیں, نہ خود سوئیں گے نہ کسی کو سونے دیں گے. ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہندوستان پیام انسانیت. 1950 میں کانگریس کا ایک ادھیویشن ہو رہا ہے. میرے بھائیو, میں جذبات میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں تمہیں کچھ پیام سنانا چاہتا ہوں. 1950 میں کانگریس کا ادھیویشن ہو رہا ہے ناسک میں. آپ کو جگہ بھی بتاؤں, ناسک میں ایک جگہ گاندھی نگر کے نام سے, وہاں سارے کانگریسی احباب جمع ہے. اس ملک کے پرائم منسٹر وڈا پردھان جواہر لال نہرو جی بھی ہیں, اور کانگریس کے صدر بابو پرسوتم داس بھی موجود ہے وہاں. جواہر لال نہرو جی نے جو بیان دیا ہے, میں اس بیان کا ایک چھوٹا سا جملہ تمہیں سناؤں. جواہر لال نہرو جی گفتگو کرتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس ملک میں مختلف پنکھڑیاں ہیں, کسی سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے, کسی سے موگرے کی خوشبو آ رہی ہے, کوئی چھوٹا درخت ہے, کوئی بڑا درخت ہے, کوئی مسلم کے نام سے ہے, کوئی سکھ کے نام سے ہے, کوئی ہندو کے نام سے ہے, اور کوئی اور کسی نام سے ہے. کہا یہ تمام مل کر کے یہ ایک باغ تیار ہوا ہے. جواہر لال نہرو جی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ میرے اس باغ کو پامال کرنا چاہتے ہیں, میرے اس باغ کو ویران کرنا چاہتے ہیں, میرے اس باغ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور خود میری پارٹی میں, سنو یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں, کہا خود میری پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو اس ملک کو, اس باغ کو, اس گاردن کو, اس باغیچے کو توڑنا چاہتے ہیں. جواہر لال نہرو جی نے کہا میرے ہوتے ہوئے میرا ملک نہیں ٹوٹ سکتا, میرے ہوتے ہوئے میرا ملک نہیں ٹوٹ سکتا, اور اگر تمہیں ملک کو توڑنا ہو تو مجھے پرائم منسٹر سے ہٹا دو, پھر ملک کو توڑو, میں اکیلا رہ کر اس ملک کی حفاظت کروں گا لیکن ملک کی جان کبھی نہیں جانے دوں گا. یہ ہمارے وہ بڑے ہیں جن کا بلیدان ہے, جن کی قربانیاں ہیں, جن کی محبتیں ہیں, جن کا پیار ہے, جن کا دلار ہے. آج افسوس صد افسوس کہ وہ پیار و دلار ختم ہو گیا. اس ملک میں 1100 سال سے, ایک دو سال نہیں, 1100 سال سے ہندو اور مسلمان آپس میں مل کر کے رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کا کھانا کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کی شادیوں میں جا رہے ہیں, ایک دوسرے کی غمیوں میں شریک ہوتے ہیں. ان کے وہاں کسی کی موت ہوئی یہ آ جاتے ہیں, ان کے وہاں کسی کی موت ہوئی یہ چلے جاتے ہیں, ان کے وہاں خوشی کا معاملہ ہے یہ چلے آتے ہیں, ان کے وہاں خوشی کا معاملہ ہے یہ چلے جاتے ہیں. ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک, ایک دوسرے کے غموں میں شریک, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانے والے، ایک برتن میں بیٹھ کر کھانے والے، اگر مسلمان عورت پردہ کر رہی ہے تو میری ہندو بہن بھی آنچل کے ذریعے سے پردہ کر لیتی ہے، ہندوستانی تہذیب پردے کی تعلیم دیتی ہے، ایسا ملا جلا سنگم. افسوس صد افسوس، چند لوگوں نے اپنی کرسی کے خاطر، اپنے مقام کے خاطر، اپنے عہدوں کے خاطر، اپنے پیسوں کے خاطر، اپنی دولت کے خاطر اس ملک کے ان پنکڑیوں کو، ان پھولوں کو توڑ کر کے رکھ دیا اور ایسی نفرتیں پیدا کر دی کہ ہندو سمجھتا ہے مسلمان میرا دشمن ہے اور مسلمان سمجھتا ہے ہندو میرا دشمن ہے. کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں، بھائی بن کر رہیں گے، ملک کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. پیام انسانیت، ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ملیں اور جو ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جواب دے، ہمیں نہ توڑو، ہمیں ایک رہنے دو، ہمیں ایک رہنے دو، ہمیں ایک رہنے دو. جہاں مل کر کے چلتے ہیں تو شیر بھی حملہ نہیں کرتا، اور بکری الگ ہو جاتی ہے تو شیر حملہ کر دیتا ہے. ہم شیر نہ بنے، ہم چیتے نہ بنے، ہم پار کھانے والے جانور نہ بنے، ہم محبت کرنے والے بنے، ہم پیار دینے والے بنے. سنو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الراحمون یرحموہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. وہ رحم کرنے والا اللہ ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے، اے لوگو، اے لوگو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس میں یہ نہیں کہا مسلمان پر رحم کرو ہندو پر نہیں، ہندو پر رحم کرو مسلمان پر نہیں، ہر ایک پر رحم کرو، ہر ایک پر. میں نے کل رات، مولانا نہیں تھے، میں نے غائبانہ کہا، خدا پاک کی قسم اللہ ان کی انشاءاللہ بخشش کرے گا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ہندوؤں کے اجڑے ہوئے مکانوں کو بھی جوڑا، ان کے نکاح کرائے اور ان مہنتوں کو بلا کر ان کے سامنے ان کو مبارکبادی اور ان کو سامان دیا، اور مسلمان بکھرے ہوئے، غریب، لاچار، اپاج اور معذور جو لوگ ٹوٹے ہوئے تھے ان کو بھی جوڑ دیا. اللہ ان کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہی پیام انسانیت ہے، یہی کام کرنا ہے. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ. علامہ حالی نے بہت عجیب انداز میں اس حدیث شریف کا ترجمہ شعر کے اندر کیا، خدا رحم نہیں کرتا اس فرد بشر پر، خدا رحم نہیں کرتا اس فرد بشر پر، نہ ہو نہ ہو درد جس کے جگر پر، نہ ہو درد جس کے جگر پر. اے زمین والو، رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. انصاف کی تعلیم محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دے سکتا. ہماری کتابوں میں روایت موجود ہے، ہمارے پیغمبر یوں کہہ رہے ہیں، تم مومن نہیں ہو سکتے. سنو، میں تم کو سنا رہا ہوں، تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے، میں مندر کے اس پجاری کے لیے بھی چاہوں کہ ان کو بھی عزت ملے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے مالداری ملے تو میں چاہتا ہوں تم کو بھی مالداری ملے. میں چاہتا ہوں میری سماج میں عزت ہو تو میں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں کہ آپ کو بھی عزت ملے. میں چاہتا ہوں لوگ مجھے سلام کریں تو میں یہ بھی پسند کروں کہ آپ کو بھی لوگ سلام کریں. اگر میری یہ چاہت ہے تو میرا نبی کہتا ہے تم مسلمان ہو، اور اگر میری یہ چاہت نہیں ہے، میری چاہت کیا ہے، میں عزت والا بن جاؤں تم ذلیل ہو جاؤ، میں بڑا بن جاؤں تم نیچے گر جاؤ، میں اوپر چلا جاؤں تم ذلیل ہو جاؤ، میں مالدار بن جاؤں تم غریب ہو جاؤ، میں دینے والا بنوں اور تم بھکاری میرے سامنے بن کر کے کھڑے رہو. جس کے دل میں یہ باتیں ہیں وہ کبھی بھی محمد کا انویائی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس پر کمال ایمان کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون، جب تک کہ وہ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ انصاف کی تعلیم، سنو میرے بھائیو، یہ انصاف کی تعلیم آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی. ہر جگہ انصاف ملے گا کس بات کا، میرا حق لے لوں چاہے آپ کا نہ ملے، میری زمین لے لوں چاہے آپ کی نہ ملے، میرا مکان لے لوں چاہے آپ کا نہ ملے، میں اپنا مکان بنا لوں چاہے آپ کا نہ بنے، میں اپنا سب کچھ کر لوں چاہے آپ کا نہ ہو، لیکن پیغمبر جو تعلیم دے رہے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. تم چاہتے ہو تمہاری بچی کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کرے تو تم بھی کسی کی بچی کے ساتھ کیوں غلط کام کر رہے ہو؟ تم چاہتے ہو تمہاری ماں پر کوئی نظر نہ اٹھائے، تمہاری بیوی پر کوئی نظر نہ اٹھائے، تم کسی کی بیوی پر کیوں نظر اٹھا رہے ہو؟ تم کسی کی ماں پر کیوں غلط نظر اٹھا رہے ہو؟ تم کسی کی بچی پر کیوں غلط نظر اٹھا رہے ہو؟ یہ تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو اسلامی تعلیم کہا گیا، اس کو ایمانی تعلیم کہا گیا. اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب کو آپ دیکھ لو، چاہے وہ آسمانی ہو چاہے وہ زمینی ہو، وہ کسی نہ کسی مخلوق کی طرف منسوب ہے. یہود کا مذہب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، عیسائیت کا مذہب حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب ہے، بدھ دھرم کا مذہب گوتم بدھ کی طرف منسوب ہے، سکھ دھرم کا مذہب یہ گرو نانک کی طرف منسوب ہے، اور مذاہب کسی نہ کسی مخلوق کی طرف منسوب ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی مخلوق کی طرف منسوب نہیں، حتیٰ کہ محمد کی طرف بھی منسوب نہیں. یہ مذہب اگر منسوب ہے پالنہار کی طرف منسوب ہے، جس نے اس دنیا کو پالا اور پرورش کی، اور اس دنیا کو وہ قرآن میں، وہ ہمارے گرنتھ میں، وہ ہمارے پوتر قرآن میں ہم کو کچھ سوالات کر رہا ہے. وہ یوں کہہ رہا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ارے یہ کھیتی تم اگاتے ہو یا میں اگا رہا ہوں؟ تم میں طاقت ہو تو اگا لو کھیتی کو. یہ گیہوں کا دانا، یہ چاول کا دانا، یہ جواری کا دانا، یہ مونگ پھلی کا دانا تم اپنے وہاں گھر میں رکھتے ہو، کیڑے کھا جاتے ہیں. تم اپنے گھر میں رکھتے ہو، چوہے کھا جاتے ہیں. تم اپنے گھر میں رکھتے ہو، سڑ جاتے ہیں. لیکن وہی دانا تم نے زمین میں ڈالا جہاں کوئی حفاظت کی چیز بھی نہیں ہے، اور زمین میں ڈال کر چلے آئے، نہ چوہے نے کھایا، نہ کیڑے نے کھایا، نہ وہ پامال ہوا، نہ وہ سرا اور گلا، بلکہ اس کے اندر سے شاندار کوپن نکلی، اور کوپن نکل کر کے وہ بڑا ہوا، اور ایک ایک دانے سے ہم نے کئی کئی دانوں کو پیدا کیا. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بتاؤ یہ تم کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں؟ اگر تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھ لو، ہندو ہو یا مسلم ہو، سب کا پالنہار ایک ہے، اور اسی ایک پالنہار نے ہمیں بھی بنایا، دنیا کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، اور وہی ایک مالک ہے جو ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے. تم محبت سے رہو، تم پیار سے رہو. وہ کبھی تو اپنے قرآن میں، اپنے گرنتھ میں ہم کو یوں کہتا ہے، اے لوگو، اگر میں اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو اگر میں بالکل تہ میں لے جاؤں، دو دو تین تین زمین کے نیچے لے جاؤں، بتاؤ تم پانی کے لانے پر قادر ہو سکتے ہو؟ تم کہاں سے پانی کو لاؤ گے؟ اگر میں آسمان سے پانی کو برسانا بند کر دوں، کیا تم پانی کو برسا سکتے ہو؟ آج تھوڑا سا بھی دھوپ اور کہت پڑی ہوئی ہے اور دنیا کی مخلوق نے نہر کا پانی بھی بند کر دیا. اگر دو سال کہت پڑ جائے تو حکومت خود ہی پانی پیتی رہے گی، رعایا کو محروم کر دے گی. یہ دنیا کی حکومت ہے، اور ایک پالنہار کی حکومت ہے. وہ حکومت وہ ہے کہ دنیا کے دروازے، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، دنیا اور صوبائی اور اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہو یا سینٹرل کی گورنمنٹ ہو، سب کے دروازے شام میں 5 بجے بند ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا دروازہ دن میں بھی کھلا رہے گا، رات میں بھی کھلا رہے گا، تم جب آؤ گے میں ضرورتوں کو پوری کروں گا. تم جب آؤ گے میری ضرورتوں، تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا، تمہارے دو آنسو بہیں گے، تمہارے دکھڑوں کو میں دور کر دوں گا، میں تمہیں سینے سے لگا دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تعاون کروں گا. ارے وہ تو یوں کہہ رہا ہے جس نے ہمارا وجود دیا، ہمیں پیدا کیا. وہ یوں کہہ رہا ہے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جو آہستہ آہستہ چل رہی ہے، کسی کو نظر نہیں آتی. وہ کہہ رہا ہے کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چلنے والی چونٹی کو میں دیکھ بھی رہا ہوں، اس کے چلنے کی آواز بھی سن رہا ہوں. وہ ہے اللہ، وہ ہے مالک سب کا، وہ ایک مالک ہے، اسی ایک مالک نے ہم سب کو پیدا کیا. وہ کبھی تو قرآن اور گرنتھ میں یوں کہتا ہے کہ روزانہ شوہر اور اس کا جو پتی ہے وہ پتنی سے ملتا ہے, ملاقات کرتا ہے, ہم بستری کرتا ہے, سمبوگ کرتا ہے اور بے شمار پانی جا رہا ہے, لیکن کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے. بتاؤ بچے تم پیدا کرتے ہو یا مالک پیدا کر رہا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کام کو کر سکے. وہ ہے ہمارا اللہ, وہ ہے ہمارا مالک, وہ ہے ہمارا پالنہار. ہم جب دنیا میں آئے بغیر کپڑوں کے آئے تھے, ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے, ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے. اسی لیے جب ہم دنیا میں آئے ہماری ماں نے ہم کو نہلایا, صاف کیا, ستھرا کیا اور اس کے بعد ہمیں کپڑا پہنایا, اور دو گھنٹے ہوئے تھے اور دو کلاک کے اندر ماں نے اپنے سینے سے لگایا اور میں نے دودھ پینا شروع کر دیا. وہ مالک پوچھ رہا ہے, او میرے بندے میں نے تجھ کو پیدا کیا, نہ تو اسکول میں گیا, نہ تو یونیورسٹی میں گیا, نہ تو کے جی میں گیا, نہ تو مدرسے میں گیا, نہ تو مندر میں گیا, نہ تو کہیں گیا. تو کہیں گیا نہیں ہے, ابھی تو تجھے آئے ہوئے دو گھنٹے ہوئے. تجھے تیرے ہاتھ کا پتا نہیں, تجھے تیرے پاؤں کا پتا نہیں, تجھے تیرے پیٹ کا پتا نہیں, تجھے تیرے کپڑے کا پتا نہیں. تجھے دنیا میں قدم رکھتے ہوئے دو گھنٹے ہوئے اور تو نے دودھ پینا شروع کر دیا. اور میرے بندے میں تجھ کو پوچھ رہا ہوں, دنیا میں آتے ہی دودھ پینے کا طریقہ تجھے کس نے سکھایا؟ وہی مالک ہے, وہی پالنہار ہے, وہی اللہ ہے, وہی رب ہے جس نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا. میرے بھائیو, دنیا کے خاطر, دولت کے خاطر, دنیا کے خاطر, دولت کے خاطر, حوث کے خاطر, خواہشات کے خاطر, کینہ اور حسد کے ساتھ کسی کو نہ مارو, کسی کو نہ ستاؤ, کسی کی گردن کو نہ لوٹو. وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اللہ کہتا ہے تم سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے جنہوں نے ظلم کیا, ہم نے ان کو اس طرح ختم کر دیا کہ نہ فرعون رہا, نہ حامان رہا, نہ شداد رہا, نہ نمرود رہا, نہ بڑے بڑے بادشاہ رہے. کیسے پکڑا؟ اللہ نے کوئی فوج بھیجی, کوئی ملٹری بھیجی, کوئی پولیس بھیجا, نہیں, کچھ نہیں ہوا. اس کی فوج کون ہے؟ ہوائیں اس کی فوج ہے. وہ ہوا کو حکم دیتا ہے, تیز چلتی ہے, اٹھا کر پھینک دیا کرتی ہے. اس کی فوج کون ہے؟ بارش اس کی فوج ہے. وہ اتنی بارش برسا دیتا ہے, سیلاب بھیج کر تباہ کر دیا کرتا ہے. اس کی فوج کون ہے؟ زلزلہ اور دھرتی کم ہے, وہ زمین کو ہلاتا ہے اور ہلا کر کے مکانوں کے مکان کو اندر اتار دیا کرتا ہے. اور جب وہ اپنی فوج کو بھیجتا ہے, دنیا کی کوئی سائنس روک نہیں سکتی, دنیا کی کوئی سائنس روک نہیں سکتی, کوئی دنیا کی طاقت. ابھی کل ہی زلزلہ ہوا ہمارے سورت ضلع کے اندر, 3.4 کا زلزلہ ہوا. اور زلزلہ ہو جانے کے بعد سائنس کہتا ہے اس کی وک بندو جو ہے وہ فلاں جگہ ہے. ارے پہلے تم کہاں گئے تھے؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے اس کی تیاری کیوں نہیں کی؟ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی فوج کو, اس مالک کی فوج کو, اس بھگوان کی فوج کو روک نہیں سکتی. یہ ہوا اس کی فوج, یہ زمین اس کی فوج, یہ آسمان اس کی فوج, یہ بارش اور پانی اس کی فوج, یہ سمندر اس کی فوج. اور اس کی طاقت کیا ہے؟ وہ بارش کا پانی برساتا ہے اور سمندر کے سیپ میں, چھوٹی چھوٹی سیپ آپ نے دیکھی ہوگی جو کھلتی ہے, وہ پانی اور بارش کو برساتا ہے. اس کی قدرت کو دیکھو, وہ برساتا ہے اور سیپ میں قطرہ پہنچتا ہے تو اس کو ہیرا بنا دیتا ہے, اور وہی پانی سانپ کے منہ میں پہنچاتا ہے اس کو زہر بنا دیتا ہے, اور ہرن کے پیٹ میں پہنچاتا ہے تو مشک اور نافع بنا دیتا ہے. یہ اس کی طاقت ہے, یہ اس کی قوت ہے. ہم سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ آپس میں پیار سے رہیں, محبت سے رہیں, اتفاق سے رہیں, اتحاد سے رہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال, ایک ایگزامپل کے ذریعے سے, ایک نمونے کے ذریعے سے ہم کو یوں سمجھا رہے ہیں کہ ایک کشتی ہے. آپ تو کشتی کی دنیا میں رہتے, آپ کے وہاں تو ناوڑیوں کی دنیا ہے, بڑے بڑے اسٹیمر ہے. اسٹیمر کا ایک اوپر کا منزلہ, ایک نیچے کا منزلہ, پانی کا نظام اوپر ہے. سنو غور سے پیغمبر کی اس مثال کو. پانی کا نظام اوپر ہے, اوپر وی آئی پی طبقہ ہے, پرالکھا طبقہ ہے, اور نیچے جو طبقہ ہے وہ اکونومک طبقہ ہے, وہ غریب طبقہ ہے. ان نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے, وہ اوپر پانی لینے کے لیے جاتا ہے. تو وہ اوپر والے ان پر پانی گرتا ہے اور پانی گرنا ممکن ہے اس لیے کہ ایک طرف اسٹیمر ہلتی ہے, موجے چلتی ہے, ناؤ ہلے گی, تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی پر پانی گرنے ہی والا ہے. لیکن چونکہ وہ وی آئی پی طبقہ ہے, وہ آپ بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ انجینئر طبقہ ہے, وہ ایم ایل اے اور ایم پی طبقہ ہے, وہ مالدار طبقہ ہے, وہ دولت والا طبقہ ہے, اس لیے غریب کے ہاتھ سے جب پانی گرا تو وہ ناراض ہو گیا, وہ غصے ہو گیا اور کہنے لگا اوپر پانی لینے نہ آؤ. نیچے والوں نے کہا اچھا جی ہم معافی چاہتے ہیں, ہم بہت معافی چاہتے ہیں, اب اوپر پانی لینے نہیں آئیں گے, پانی تو ہمارے نیچے ہے, ابھی ہم سوراخ کرتے ہیں اور ابھی نیچے سے پانی آنا شروع ہو جائے گا. اتنے میں اوپر جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا بھائی جان ایسا نہ کرنا, بھائی صاحب ایسا نہ کرنا, نیچے سوراخ نہ کرنا, پانی شروع ہو گیا تو تم بھی ڈوبو گے, ہم بھی ڈوب مریں گے. پیغمبر اس مثال کو دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک ناؤ ہے, ایک کشتی ہے, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, اس میں ذلیل لوگ بھی ہیں, اس میں مالدار لوگ بھی ہیں, اس میں غریب لوگ بھی ہیں. اے لوگوں, جب غریب تمہاری مدد کے لیے آئے, چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو چاہے دوسرے مذاہب سے ہو, وہ تمہارے پاس اپنی بھوک کو لے کر آئے, اپنی پیاس کو لے کر آئے, اپنی ضرورت کو لے کر آئے, اپنی بیماری کو لے کر آئے, اپنے حالات کو لے کر آئے, تم منہ نہ چڑھانا, اس کا تعاون کر دینا, اس کی مدد کر دینا, اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا, اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. میں مبارکباد دیتا ہوں, سنو, میں مبارکباد دیتا ہوں اس بیٹی دیپیکا کو کہ جو آصفہ کا کیس لڑ رہی ہے. کل ہی کا نیوز ہے کہ اس غریب کو بھی یہ کہا گیا کہ ہم تیرے ساتھ بھی ریپ کر کے تجھے ختم کریں گے, کل ہی کا نیوز ہے. میں اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ مرنے والی لڑکی مسلمان ہے اور اس کے لیے جان دینے والی اور لڑنے والی ایک ہندو بہن ہے. نعرہ تکبیر, ہندوستان ہندوستان, پیامی انسانیت, ہندو مسلم دونوں قوموں کی محبت. اس کیس کو سب سے, یہ کیس آصفہ کا ابھی کا نہیں ہے, یہ تو جنوری کا ہے, یہ ابھی کا نہیں ہے, یہ تو بہت پرانا جو پردہ ڈال دیا گیا تھا. جنوری چلا گیا, فروری چلا گیا, مارچ چلا گیا, اپریل میں یہ کیس نکلا. کس نے اٹھایا کیس؟ کسی مسلمان نے نہیں اٹھایا. اٹھایا ہے تو رنجیت سنگھ نام کے ایک پولیس نے اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں اس بچی کے ماں باپ کو اور اس بچی کے پیرنٹس کو اور اس بچی کے رشتہ داروں کو میں مدد دلوا کر رہوں گا, انصاف دلوا کر رہوں گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا اس ملک میں, اس زمین پر سارے لوگ رہتے ہیں, غریبوں کا تعاون, ذلیلوں کو عزت دینا, گرے ہوئے کو اٹھانا, ان کا تعاون کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کی نصرت کرنا. میرے بھائیوں, اگر وی آئی پی طبقہ, مالدار طبقہ, حکومتی طبقہ, عزت والا طبقہ, علم والا طبقہ اگر ان سے منہ چرانے لگا, منہ بنانے لگا, ان کو بھگانے لگا, نتیجہ یہ ہوگا یہ غریب طبقہ, یہ ذلیل طبقہ, یہ رذیل طبقہ, یہ نیچے گرا ہوا طبقہ گناہوں کے سراغ کریں گے, جس کے نتیجے میں حالات اتریں گے اور پھر مالدار بھی پکڑا جائے گا, غریب بھی پکڑا جائے گا. سیلاب چلتا ہے, غریب کے مکان کو صرف نہیں بہاتا, وہ مالدار کے مکان کو بھی بہاتا ہے, وہ مسجد میں بھی گھستا ہے, وہ مندر میں بھی گھستا ہے. میں نے ابھی ایک جگہ پیام انسانیت پر ایک بات کہی, کوئی کہہ رہا ہے مندر بناؤ, کوئی کہتا ہے مسجد بناؤ. مندر مسجد کے جھگڑے بعد میں بنانا اور بعد میں مندر مسجد پر بحث کرنا, پہلے اپنے دلوں کو بنا لو, دن بن جائے گا تو سب کچھ بن جائے گا. دلوں کو بناؤ پہلے. ہمارے دلوں میں جو نفاق آ چکا, جو فتفات آ چکی, جو دوری ہو چکی, جو ایک دوسرے سے ہم دور ہو چکے ہیں, بہت محبت سے, بہت پیار سے آپس میں مل کر کے ہم سب کو اپنے ملک کو ترقی دینا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہمارا رب اس قرآن میں کہہ رہا ہے, ہمارا پالنہار اس قرآن میں کہہ رہا ہے, انا خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. دنیا کے جتنے انسان ہیں, اسلام ہو غیر اسلام ہو, بدھسٹ مذہب ہو, ہندو مذہب ہو, سکھ مذہب ہو, عیسائی مذہب ہو, یہود مذہب ہو, جتنے ہیں اس زمین پر بسنے والے, ان تمام کے لیے جو اصل انسان آیا وہ آدم اور حوا ہے. ان دونوں سے اس کائنات کو بسایا اور ہمارے لیے فخر ہے, فخر ہے کہ ہمارا پہلا باپ جس سے ہمارا سلسلہ چلا اور ہم دنیا میں وجود میں آئے اور آدم جو پہلا انسان ہے دنیا کا وہ اسی ہندوستان میں اتارا گیا ہے, اسی ہندوستان میں وہ آیا ہے. تو پہلا نبی, پہلا پیغمبر, پہلا اعلی درجے کا منوسیہ, اعلی درجے کا انسان وہ اسی ہندوستان میں آیا جس سے ہماری نسل چلی. انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ہم نے یہ جو تمہارے قبیلے بنائے, یہ پٹیل ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ تم فخر کرو, یہ قبیلے اس لیے بنائے تاکہ اورکھان ہو, آپس میں اورکھان کے لیے بنائے گئے ہیں, تکبر کے لیے نہیں بنائے گئے. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آگے فرمایا اس کے نزدیک تو وہی محترم ہوگا جس کا دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا. میرے بھائیوں, ایسے وقت میں ہمیں محبت کی تعلیم کو دنیا میں چلانا ہے, پیار کی تعلیم کو دنیا میں چلانا ہے. اٹھے ہوئے کو گرانا کمال نہیں ہے, گرے ہوئے کو اٹھاؤ یہ کمال ہے. بھوکے کو مارنا کمال نہیں ہے, بھوکے کو کھلانا کمال ہے. مریض کو بغیر دوا کے ترپانا کمال نہیں ہے, مریض کی مدد کرنا کمال ہے. کسی کی عزت جا رہی ہے اس کو بچانا یہ کمال ہے. یہ ہر مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے, کوئی مذہب ظلم نہیں سکھاتا, کوئی مذہب. اور ہم یہی تعلیم اس مدرسے میں دیتے ہیں. میں نے جگہ جگہ ایک بات کہی, میں نے کہا ہمارے ان بھائیوں کو جن کو مدرسوں پر یہ سوال ہے کہ ان مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے, ان کو کیا دہشت گردی سکھائیں گے جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے, جو غریب اور محتاج ہوتے. ہم تو ان کو وطن کی محبت سکھاتے, ہم تو ان کو وطن سے پیار کرنا سکھاتے, ہم تو ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ امیر اور غریب ہر ایک کی عزت کرو, ہم تو ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم ہندی ہیں اور ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کی مدد کریں گے. مذہب کوئی چیز نہیں ہے, مذہب اس میں نہیں ہے. مدد کرنے میں مذہب کہاں ہوتا ہے, وہاں تو ایک دوسرے کی ہمدردی اور محبت ہوا کرتی ہے. تو میرے بھائیو, میں نے کئی مدرسوں میں کہا کہ جن لوگوں کو یہ سوال ہے کہ ان مدرسوں کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے, ہم ان کو کہتے ہیں آپ رات کے 2 بجے اچانک آ جاؤ, آپ دن کے 2 بجے اچانک آ جاؤ, آپ ہمارے سبق میں بیٹھ جاؤ, آپ ہماری تعلیم میں بیٹھ جاؤ, آپ ہماری مسجدوں کا جائزہ لے لو, آپ ہمارے کلاسوں کا جائزہ لے لو, آپ ہمارے ڈائننگ ہال کا جائزہ لے لو. کہیں بھی مارنے کے لیے ایک لاٹھی بھی نہیں ملے گی. ہوگا ظلم کرنے والے جو اپنے وہاں تریسول چھپا کر بیٹھے ہو, یا تلوار چھپا کر بیٹھے ہو, یا رائفل چھپا کر بیٹھے ہو, الحمدللہ مدرسے میں لاٹھی تک نہیں ملے گی. یہاں تو محبت ہی محبت ہے, پیار ہی پیار ہے, ہمدردی ہی ہمدردی ہے, عشق ہی عشق ہے. اور یہ عشق ہمارے نبی نے ہم کو دیا کہ جس کو پتھر سے مارا گیا, بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا, جو اس ہندوستان کی زمین پر ولی کامل گزرا ہے, جو ایک بہت بڑا صوفی سنت گزرا ہے, اس کے سامنے ایک ان کا مرید, ایک انویائی, ایک ان کو ماننے والا اپنے علاقے سے ایک شاندار قسم کی کینچی لے کر آیا, کاتڑ لے کر آیا. کیوں؟ اس کے علاقے میں کینچی بہت اچھی بنتی تھی. اس نے سوچا, دل میں خوش تھا, میں حضرت کو آج کینچی کا ہدیہ پیش کروں گا, کاتر کا ہدیہ پیش کروں گا, سیزر کا ہدیہ پیش کروں گا. دل میں خوش تھا کہ میرے علاقے کی کینچی بہت اچھی ہوتی ہے, بہت دل میں خوش تھا. بابا فرید الدین کے سامنے جب پیش کیا چھوٹی سی تھیلی میں, حضرت نے فرمایا بیٹے کیا لائے؟ فرمایا حضرت اس میں کینچی ہے. حضرت نے فرمایا مجھے کینچی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو سوئی کی ضرورت ہے, اس لیے کہ مجھے جوڑنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے, مجھے توڑنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے اور کینچی توڑنے کا کام کرتی ہے. سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے. میرے بھائیو, سارے کے سارے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے سن لو, سوئی بنو کینچی نہ بنو, جوڑنے والے بنو توڑنے والے نہ بنو. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا حضرت سیدھے کے ساتھ سیدھے, الٹے کے ساتھ الٹے, تو نظام الدین اولیاء کہنے لگے بیٹا تم غلط کہہ رہے ہو, سیدھے کے ساتھ سیدھے اور الٹے کے ساتھ بھی سیدھے. اور پھر نظام الدین اولیاء نے فرمایا اس نے کانٹا ڈالا, تم بھی کانٹا ڈالو گے تو کانٹوں کی بار ہو جائے گی, اس نے کانٹا ڈالا تم پھول ڈالو پھول کا ڈھیر ہو جائے گا, خوشبو آئے گی تو تیرا دشمن بھی دوست بن جائے گا. یہ ہیں وہ تعلیم جو ہمارے اکابر نے ہم کو سکھائی, ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھائی, ہمارے صوفی سنتوں نے ہم کو سکھائی. اس تعلیم کو ہمیں عام کرنا ہے, اسی کو انسانیت کا پیام کہا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کا پیام نہیں ہے, انسانیت کا پیام ہے. مذہب بعد میں ہوتا ہے, انسانیت پہلے ہوتی ہے. پہلے انسان ہے پھر مذہب ہوا کرتا ہے, پہلے انسان ہے پھر مسلمان ہے, پہلے انسان ہے پھر ہندو ہے, پہلے انسان ہے پھر بدھسٹ ہے, پہلے انسان ہے پھر سکھ ہے, پہلے انسان ہے پھر عیسائی ہے, پہلے انسان ہے پھر یہودی ہے. انسانیت پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد مذہب ہوا کرتا ہے. ہمیں انسانیت کے پیغام کو جگہ جگہ لے کر چلنا ہے. ہماری مندروں سے بھی یہی تعلیم ہو, ہماری مسجدوں سے بھی یہی تعلیم ہو, ہمارے مدرسوں سے بھی یہی تعلیم ہو, ہماری اسکولوں سے بھی یہی تعلیم ہو, تو جو مٹھی بھر لوگ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو خود بخود جواب مل جائے گا. خود بخود ان کو جواب ملے گا اور وہ ٹھنڈے ہو کر کے بیٹھ جائیں گے اور ملک اپنی ترقی کی طرف چلا جائے گا. مجھے مولانا کی طرف سے اور میرے دل میں بھی اس وقت داعیہ تھا کہ ہم جگہ جگہ جا کر پیام انسانیت کا سبق سکھائیں. انسان انسان ہونا چاہیے, انسان کیسا ہونا چاہیے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی, لا یؤمن تم میں سے کوئی مومن نہ, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, اور دوسری روایت میں فرمایا المسلم من سلم الناس, ترمذی شریف میں ہے المسلم من سلم الناس. فرمایا مسلمان وہ ہوگا جس کے ہاتھ اور پاؤں سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آج میری زبان سے میں تانے دے رہا ہوں, آج میری زبان سے میں گالیاں دے رہا ہوں, آج میری زبان سے میں برا بلا کہہ رہا ہوں, آج میری زبان سے لوگوں پر الزام لگا رہا ہوں. ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ, پاؤں سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. ایک روایت میں فرمایا ہمیں دوستی کرنے کا طریقہ بھی بتایا, ہمیں دشمنی کرنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے بتایا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اتنے بھی دوست نہ بنو, اتنے میٹھے نہ بنو, اتنے میٹھے نہ بنو, اتنے میٹھے دوستی میں نہ بن جاؤ کہ کل کو تیرا دشمن بنے تجھے پچھتانا پڑے گا, اور دشمنی میں اتنے بھی دشمن نہ بنو, اتنے بھی دشمن نہ بنو کہ ایف آئی آر فروایا, جیلوں میں بٹھایا, اس کو ذلیل کیا, ارے کل کو تیرا دوست بنے گا تو تجھے پچھتانا پڑے گا. ہاؤ نما اصا ائون بغیز یو مما وبغز بغیز ہاؤ نما اصا ائون حبیب یو مما. یہ پیغمبر کی تعلیم ہے جو بہت پیاری تعلیم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلیم کے پرچم کو لے کر اٹھے. اگرچہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ نکارے میں طوطی کی طرح ہے, نکارہ کھانے میں طوطی کی طرح ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارا چھوٹا سا نکارہ کھانا ہے, اس میں طوطی کی آواز باہر کہاں جاتی ہے, لیکن ہم میں کا ہر فرد اگر اس سبق کو لے کر کے اٹھے گا تو نکارہ کھانے کی طوطی کی آواز ملک میں پہنچ کر کے رہے گی. انشاءاللہ ہم سب کو پیام انسانیت کو لے کر محبت اور پیار کے ساتھ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ ہم تمام کو مل کر اپنے دیش کے لیے بلیدان دینے کی, قربانیاں دینے کی, اور دیش کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے بات ختم کر دوں. مولانا ابوالکلام آزاد اس دیش کی آزادی کے لیے احمد نگر مہاراشٹر کی جیل میں رکھے گئے تھے. مولانا نے 6 سال گزارے وہاں اندر میں ظلم کی تحت. 3 سال گاندھی جی بھی ساتھ تھے, اور پھر گاندھی جی کو وہاں سے اٹھا کر کے احمد آباد کی سابرمتی میں رکھا گیا انگریزوں کی طرف سے. مولانا احمد نگر کی جیل میں ہے مہاراشٹر میں. بیوی شدید بیمار, سخت بیمار, اور بیوی کا خط گیا شوہر کے نام. اس میں لکھا ہوا تھا میں بہت بیمار ہوں, آپ جیلر سے پیرول پر چھٹی لے کر 2-4 دن کے لیے آ جائیں, ہماری ملاقات ہو جائے. مولانا کا خط چھپا ہوا ہے غبار خاطر نامی کتاب میں. مولانا نے لکھا یہاں تو اکیلی بیمار ہے, میرے سامنے میرا پورا دیش بیمار ہے. ये नहीं कहा मेरे मुसलमान बीमार है, मेरा देश बीमार है। देश में मुस्लिम हिंदू सभी है, मेरा देश बीमार है और मैं इन जालिम अंग्रेजों से छुट्टी नहीं मांगूंगा, छुट्टी की भीख नहीं मांगूंगा। मौलाना का ये जवाब, ये खत जब पहुंचा है, बीवी ने पढ़ा, बीवी ने जवाबन फिर लिखा, आ जाओ, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, शायद के मुलाकात न हो, मेरी मौत हो जाए। सुनो, मौलाना का दूसरा जवाब जा रहा है, मैंने तुझे लिखा है कि मेरा देश बीमार है, जब तक ये शिफायाब नहीं होगा वहां तक मैं जेल से नहीं निकलूंगा और जालिमों के सामने भीख नहीं मांगूंगा छुट्टी की। और आगे जो जवाब लिखा, जो जवाब ये था, अगर मर गई तो कयामत में हमारी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मैं तेरे खातिर अपने मुल्क की गद्दारी नहीं करूंगा। सुभान। और उसके बाद एक जवाब जो आगे लिखा, हो सकता है नोट करके लिखा, हो सकता है मेरा खत तुझे पहुंचेगा और तेरा जनाजा निकल रहा हो। लिखा है वाकिए में कि आपका खत पोस्टमैन लेकर आया और आपकी बीवी का जनाजा घर से निकल रहा था। अल्लाह, ये है मुसलमान और हिंदुओं की कुर्बानियां। हमें चाहिए कि हम आपस में मिलकर के एक रहें, एक बने और एक बन करके अपने मुल्क की तरक्की की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं सारे अहबाब का, हमारे इन महंतों का और बहुत सारे हमारे MLA MP और स्कूलों के टीचर्स और उसके अलावा बहुत सारे लोग आप भी आए हुए हैं, मैं हरेक के नाम को नहीं जानता, मुफ्ती साहब ने अभी सबके जिक्र किए थे, मैं आप सबका जजा, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके यहां आए और कुछ बातें हमने आपस में बैठकर समझौता करके उम्मत के सामने, मुल्क के सामने, देश के सामने पेश करने के लिए हम आपस में जुड़ कर बैठे हैं। अगर इसी तरह जुड़ कर बैठेंगे तो देश तरक्की करता चला जाएगा। वसल्लल्लाहु अला नबीयल करीम, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्फला ऑडियो सेंटर, मस्जिद करीम के पास, चाय बाजार मांगरोल, फोन नंबर 9904582704।